a seguinte, o seguinte relator, Raúl Asegurado, que é traballador social e sociólogo, traballa dende 2002 no sistema de protección de menores, sempre como educador tutor nunha mini residencia, e dende setembro do ano pasado como director e educador. Cando queiras. Bueno, primeiro bo día, agradecervos o convite, agradecervos a todas e a todos que estades aquí. Bueno, eu realmente non teño moi claro por onde enfocar unha intervención curta en unha xornada sobre o maltrato da infancia nun campo no que levo tantos anos traballando. O que pasa é que non quería perder a ocasión de contar a raíz do que acaba de contar Ignacio, pois vou a facer unha pequena brincadeira, pero unha historia dramática real, e logo se empeza a falar do meu rollo. Como acaba de contar Ignacio do tema do sistema financiero, seguro que vos lembrades todos e todas que hai aproximadamente 6-7 anos unha suiza chamada Teresa Palacios foi a que posibilitou que viramos ao señor Emilio Botín sentado no banco dos acusados. Estivo sentado no banco dos acusados por unha cuestión que era que tiña un produto financiero que os propios inspectores de Facenda tacharon de opacidade fiscal e querían demostrar se ese produto financiero era legal ou non, pero dende logo que tiña que presentar as contas. Señora Teresa Palacios dixolle ao señor Emilio Botín que tiña que ir á Audiencia Nacional, na sala, creo que era a sala número 4, para presentar toda a documentación. E como ela ben sabía que o señor Emilio Botín era amante da súa liberdade, tamén lle recomendou que se non presentaba toda a documentación, que sería bo que deixara ali os cartos do que era a primeira instancia. A instancia total eran máis de 600 millóns de euros e se tivo que dividir en 4 instancias administrativas para poderla xulgar, porque a Audiencia Nacional non podía xulgar todo o xunto, posto que se a pena sumatoria se daba, rompía un pouco os cánones que se estaban facendo dentro da Audiencia Nacional, e se dividiu en 4 instancias. Entón, un día foi chamado Emilio Botín a declarar a Audiencia Nacional, daquela foi presentado nun xornal de tirada estatal na portada dicindo: "Hoxe na Audiencia Nacional hai 2 botins. Un era o Emilio Botín, que estaba presentando a declaración, e outra era nos sótanos da Audiencia Nacional, que o señor Emilio Botín acaba de mandar 125 millóns de euros a través dun furgón." Ben, despois do suizo da vista oral, a señora Teresa Palacios dixolle a Emilio Botín: "Moi ben, está todo moi claro, e por tanto os cartos se teñen que quedar." Entón Emilio Botín, como levara os cartos, se pudo marchar para casa. Resultou que a suiza Teresa Palacios non cobraba un plus de perigosidade, e claro, recibiu todos os cartos metálicos no seu despacho, e tiña un problema porque calquera podía entrar, non era unha sala acorazada. Co cual, que fixo a suiza? Pois tivo que facer algo moi normal que faríamos todos, que chamar a entidade bancaria que a Audiencia Nacional tenga aberta, que non é outra que a Agencia Española de Crédito. E ali chamou a Agencia Española de Crédito, da cual saiu un furgón a recoller os cartos. Ben, na asinatura da transferencia aparece a Teresa Palacios, que é quen fai a transferencia, e quen recolle é a presidenta da Agencia Española de Crédito, que non é outra que Patricia Botín, a filla do primeiro. Bueno, é dicir, nada máis. Isto era a brincadeira inicial collendo o tema bancario de Nacho. De nada. Bueno, como vos dicía ao comezo, para min é moi difícil centrar ben unha intervención curta no tema que nos atinse. Por qué? Pois porque eu, cando decidín por vocación facer traballo social, a primeira realidade laboral na que me encontrei foi o mundo da infancia e da infancia maltratada, non? E logo por necesidade tive que estudar socioloxía para poderlo entender, porque se non me parecía unha aberración. Bueno, como facían antigamente, eu vos quería recomendar antes de nada dous libros para chegarvos un pouco a este mundo. Un é un que se chama Maltrato Infantil, de Andrés Soriano, e outro que realmente escollín un calquera, de Quique Martínez, de Enrique Martínez Reguera, que é Pedagogía para Maleducados. Bueno, por que vos presento estes dous libros? O primeiro é porque nos dá pinceladas moi válidas para introducirnos no que é o maltrato infantil, e aparte nos fai o inicio no relatorio do primeiro libro unha visión histórica do tratamento da infancia. Tratamento de infancia que logo unha compañeira creo que vai a falar dende a perspectiva da xustiza, eu sen saber en donde se vai abordar e tampouco coñecedor, porque non puiden por motivos laborais vir onte as xornadas, descoñezo se xa se falou un pouco, co cual non me vou a meter moito, pero sí que é moi interesante saber como na antigüedade se trataba a infancia, como foi pasando na época de Esparta, que aos 7 anos xa tiñan que facer servicio militar, como en Atenas os meniños e as meniñas eran normalmente explotados sexualmente como unha práctica cotiá, como ata o século XII non se iguala o asasinato dun neno lesítimo ao asasinato dun adulto, como ate o século XVII non empeza a haber coidados especializados para nenos e nenas abandonadas, ¿no? E como isto nos leva á situación actual de ter uns dereitos da infancia recollidos, máis ou menos coñecidos, pero aínda un debate aberto, sen solución, de moi fondo calado, que hoxe non podemos dar aquí, simplemente o presentarei, que é a cuestión da cidadanía da infancia. Todos e todas sabedes que a cidadanía política adquírese coa maioría de idade. Entón, por tanto, a capacidade de incidir na legislación só se fai a través do voto. E a infancia non pode votar. É unha cuestión inicial. Segundo, a infancia, polas súas características biolóxicas, fundamentalmente, tampouco ten a capacidade de asociacionismo. Non ten, e pola súa condición material tamén de existencia, non ten a capacidade de asociarse, de coñecer as problemáticas, de analizalas e poñer en riba da mesa algún tipo de solución. Isto, claro, pode dicir alguén, joder, pero se os meniños tampouco teñen esta capacidade de elaborar alternativas e tal. Bueno, tamén é certo que nos temos a capacidade de non saber onde están os problemas, intentar atallalos en unha situación problemática con outro tipo de problemas. No libro este de Pedagogía para Maleducados, de Quique, bueno, de Enrique, ten hai varias frases que vou a ir enunciando e que me van a levar a poñer en riba da mesa da miña práctica profesional e vital pues algún tipo de indicacións ou de intuicións que eu vou tirando, ¿no? Primeiro, unha das cousas que hai que facer é respetar a verdadeira natureza dos problemas. Onde non está un problema, non pode estar a solución. Isto é unha cuestión que dende moito, moitísimo tempo, os profesionais que nos dedicamos a este campo temos un continuo conflicto. Porque, primeiro, hai alguén ou algunhas persoas que deciden cando un menor está nunha situación de risco ou de exclusión social, ou unha cantidade de adxetivos que falan moi pouco da persoa, non? Do neno, é moi pouco, casi nada, do seu entorno social. Moitas veces a solución, cando se detecta un risco, soe ser apartar ao meniño ou a meniña desa situación, sen intentar buscar ningún tipo de solución a ese contexto. Ou ben, desposuindo-o del e buscándolle outra alternativa, ou senón, nunha cuestión tamén de maltrato moi pouco estudada, que de feito no díptico que ten desa asociación, cando falades de tipos de maltrato, de abandono, de abusos sexuais e tal, hai un que aí tampouco aparece, que é o maltrato institucional. Moitas veces os nenos e as nenas son abandonados nas institucións. E isto é un tipo de maltrato evidente. Bueno, se queredes interrumpir en algún momento, facer alguna pregunta, algún comentario, xa sei que logo temos un tempo, pero que sería bo facelo, ¿no? Mira, vos quería ler este trociño que fala un pouco do que vos estou dicindo, pero nos pode axudar a comprendelo dende a perspectiva da infancia, ¿no? E que tamén vai a ter bastante que ver, supoño, cunha ponencia que houbo, se houbo aquí algún mestre ou algunha mestra falando, para ver como as tipos de dereitos, como o dereito á educación, moitas veces van en contra dunha necesidade, de necesidades da infancia en concreto. Bueno, o que di aquí: os nenos e as nenas das barriadas moi carenciais apenas teñen casa, porque os seus pais apenas teñen traballo. Dúas necesidades fundamentais que había que cumplir sen a hipocresía ou borrar como dereitos. Como a pesar de que non respeten os seus dereitos ni os seus papás, os meniños dos barrios insisten na súa necesidade de estar preparados para facer fronte á vida, pois se lles obliga a ir á escola, se lles clasifican como meniños en situación de risco, se lles incluen en consorcios de poboación marxinal, se lles encamiñan en definitiva para que sigan sendo agraviados e desposuídos como son, pero con novas etiquetas engadidas. Porque o que sempre foi unha necesidade, a necesidade de prepararse para a vida, interprétase como un dereito, o dereito á educación, sin advertirlles da devaluación e do reduccionismo xurisdicionista que iso supón, pois que unha necesidade é un sentido común de rango máis amplo, natural e imperativo que un dereito. Aquí vou interrumpir para que non sone a teoría. Eu agora mesmo, por exemplo, no centro, dende o mes de setembro, no meu centro hai un meniño que ten 12 anos. Non cumpliu 12 anos estando xa con nos. Este rapaz ingresou no centro despois de 2 anos estando en absentismo escolar, con 4 ingresos hospitalarios de consumo de drogas, con un consumo habitual de alcohol. Bueno, cando chega ao centro, por lei, o temos que levar o día seguinte á escola, a estar 6 horas sentados na escola. Claro, que o que pasa? Imaginades, ao día seguinte, aos 2 días, todos os papás dos demais compañeros da clase queren que se tomen medidas contra o rapaz, porque é un campeón. Entón, esa situación na que nos vemos moitas veces é por seguir legislando, interpretando como que a necesidade, dunha necesidade deste rapaz de prepararse para a vida, como un dereito obligatorio de unha educación reglada. Aquí, neste exemplo que vos acabo de poñer, claramente vedes que aquí hai algo que falla e que chirría. E máis, é que encima sufren todas as partes, porque sufre este meniño e sufren os compañeros da aula, os profesores, non vos quero nin contar, e os papás dos meniños están totalmente intranquilos con semellante rapaz diferente, non? que hai na escola. Logo, o seu dereito á educación volves a devaluar como obligación de deixarse educar, que é outra cuestión moi importante que nos centros nos damos moitas conta, e sobre todo no contacto cos docentes da educación, que cando un rapaz portase ben na aula, collos coñecementos e tal, é un rapaz ben educado, e o mérito é fundamentalmente dos profes. Cando un rapaz non entra nesta casilla, de quen é o problema? Sempre do rapaz. O rapaz é o mal educado. E se vos dades conta, incluso na mesma concepción da palabra de mal educado, non se está dando un adxetivo da persona. O que estamos facendo interiormente é poñerlo como sustantivo. Nos diriximos a él como mal educado, cando a propia palabra o que está dicindo é que os que temos que axudar a orientar a un rapaz non somos capaces, pero culpabilizamos unha e outra vez, non? A continuación, a educación obligatoria devalúase unha vez máis como obligación a asistir disciplinadamente á clase, aínda que se lle faga a aula, bueno, aínda que a aula lle interese un figo, pon aquí. E ata hai quen se lle apunta a necesidade de educar na tolerancia, que informe periódicamente a comisaría de policía máis próxima sobre os alumnos conflictivos, que, por certo, suelen ser máis intuitivos, lúcidos e reivindicativos. E isto tamén é verdad, porque realmente, eu non sei se aquí hai algún docente ou alguna docente, cando hai algún rapaz destas características, revólvese absolutamente todo por dentro porque non sabes o que facer. Entón, empezas, tes dúas formas de enfrontar isto: unha, botarle toda a culpa, ou outra é verte a ti mesmo reflexado nas túas incapacidades e ver como podes imaginar algo para empezar a traballar neste campo. E isto pasa moi poucas veces. Bueno, vos lo digo en da experiencia de ter que ir cada mes, como moito, a por 4 ou 5 expulsións de 4 ou 5 días de varios meninos. Bueno, eso que vos quero contar así un pouco deslavazado, ven a conto un pouco de presentarvos ou achegarvos un pouco que é o traballo dende unha institución que traballa no ámbito da infancia. É certo que cada institución é un mundo. É certo que hai un marco legal e é certo que algúns o cumplen a rajatabla, fan uns protocolos de intervención e tal, e outros que intentamos mirarlo de forma máis laxa e intentar estar nun proceso creativo continuo. Nun proceso creativo continuo que enracha coas primeiras concepcións que nas carreiras de intervención social, lo digo por se que hai algunha persoa que estudou ou está estudando pues educación social ou traballo social, hai unha cousa que se di unha e outra vez, que é que ti non te podes implicar personalmente no teu traballo. Ben, eso só pode dicir alguén que nunca traballou na promoción dun ser humano, sexa o ámbito que sexa, non? Por unha cuestión evidente, dicir, se ven un rapaz seguindo un pouco o que tiñades vos, non? No tríptico, non? Se ve un rapaz con maltrato físico, con abandono físico, con maltrato emocional e tal a un centro, é dicir, que sinte ou que sufre que as persoas que lle teñen que garantir protección non o protexen, o abandonan, eso só se pode traballar dentro do afectivo. Non existe outro traballo, é dicir. Incluso físicamente é moi curioso, porque a reacción dos rapaces de rúa cando chegan a un centro, físicamente, eu falei desa unha vez cun médico, pero non está científicamente demostrado, pero os meniños que viven na rúa, que digo que viven na rúa non quer dizer que sexan transeúntes, senón que están ata 6 da mañá con 11 anos consumindo de todo e tal, cando chegan a un centro e empezan a ter un horario máis ou menos acorde, teñen unha alimentación boa, teñen calefacción, teñen tal, enferman. O corpo lles permite enfermar, non, cando chega esa situación. Se eso pasa a nivel físico, a nivel emocional, imaginadevos que o que pasa cando por primeira vez un neno empezase a sentir querido. Non lle mola. É dicir, aí hai algo que lles falla, os remove, e non controlan esa sensación, non? Entón aí sí que empezou un traballo moi creativo que non existe nos protocolos de ningún tipo. Xa un adolescente, non? Agora vos falei dun rapaz máis pequeno, pero unha rapaz adolescente. Cal é o problema que temos fundamental nunha nena cunha trayectoria de vida de abandono, de loito, de morte dun familiar, de logo abandono do resto da familia, de abuso sexual, ainda que ela cree que é consentido, pero por parte de adultos, que sufriu unha violación cando tiña 11, 12 anos. O sea, chega a un centro e como vai a estar nunha casa tranquila, no? O primeiro que fai e que faría calquera que pasa por esas situacións é escaparse. Claro, son os protocolos, as dúas horas da desaparición, hai que denunciar a policía autonómica, van a buscar e tal, e xa traen de volta. Non vale de nada. É dicir, estivo toda a vida na rúa. A ver, eu non vou a facer aquí a apoloxía de que siga na rúa, ni nada. Pero non, é dicir, ten que ser un proceso interior e personal de que ela empeza a sentir ese centro como un fogar. E ata que eso pase, ninguén vai a facer absolutamente nada. E eso depende dela, fundamentalmente. Nos podemos proporcionar de todo o que queiramos e tal, pero eses son os cánones un pouco en que... Dous minutos. Por decir algo. Vale. Bueno, pero... Non, lo que che... Bueno, eu, non, a ver, eu fundamentalmente o que veño un pouco sea chegarvos un pouco que a realidade do traballo nunha institución de protección á infancia, que é certo que somos un pouco rariños, que estamos facendo sempre aposta por, dentro do meu centro, por as situacións máis conflictivas, ven en outros centros e tal. E vos podía poñer tamén igual que vos estou poñendo exemplos, tamén vos podía poñer a outra parte menos bonita, digamos, pero tampouco me gustaría dar unha charla sobre o maltrato de infancia falando da situación jodida e tal, pero seguro que de eso xa vos falaron e bueno, sí que me gustaría que todo o mundo que saíse de aquí cando pense na infancia, en adolescencia, nos menores en xeral, en situaciones jodidas, en vez de ir cunha cara larga hasta os pés de jo, va, que mal está todo e tal, senón todo o contrario, de intentarse reflectir en cada unha de vos a capacidade creativa que les teñen, e que eso que nos temos que aprender e poñer en marcha dende a responsabilidade que todos e todas temos como cidadáns, non? E de ser capaces de axudar incluso nas situacións máis adversas, non? Esa creatividade é certo que non sempre é divertida. Cando non é divertida, fundamentalmente, é cando un se atopa coas trincheiras da legalidade, as trincheiras da protocolización exaserada, de tal, que realmente vai moi ben sellado que vos dicen hai un momento do traballo afectivo e da implicación persoal. Cada vez estamos máis acostumados de que se hai un problema cun neno, bueno, pois que atenda o psicólogo, se hai un conflicto na aula, bueno, pois que o atenda pois a Comisión Ética de Garantías, que se hai un problema de entre pais e profesores, pois que o solucione un suiz, en vez de facer unha cultura de entendemento, de diálogo, de maduración social, que ao fin e ao cabo é todo isto, non? O problema moitas veces que se dá na administración é cando, claro, a infancia depende directamente da Xunta de Galicia, non? Dos poderes, digamos, estatais, bueno, dentro do Estado español, das Estados autonomías, pois da súa representación territorial. Isto creo que conleva que os servicios sociais, por exemplo, están artellados na cuestión municipal. Cando hai que facer un traballo dentro dos servicios sociais para acompañar unha familia onde hai un menor implicado, boa, isto faise moi mal, moi mal. Costa a Dios facelo, porque fundamentalmente non hai ningún responsable. Porque cando uns pais, nais, ou familiares ou persoas adultas atentan contra a dignidade dun menor, eu, como titor legal, como representante legal, son o que ten que velar polo seu coidado, pero eu se me atiño únicamente ao meu traballo, non debería falar coa familia. E se eu non podo falar coa familia, non podo falar cos servicios sociais ou dende a delegación provincial, que é onde están descentralizados, non? A nivel autonómico por provincias, non hai un traballo de responsabilidade, de seguimento, onde os servicios sociais queda sempre o traballo moi desvirtuado, e o que leva moitas veces a que as ameniños en centros durante 7, 8, 9 anos desnaturalizando, despersonalizando totalmente. E logo cando chegan á vida adulta non saben nin quen son, ni onde son, nin nada de nada. E iso é un maltrato non estipulado pola lei, pero que cada vez máis hai que, bueno, coñecer e poñer en valor. Bueno, eu xa paro, eh? E logo me quedo para falar.